benim, la ilahe illallah, ebedi ferman benim. Delilim, sığınağım, eşsiz Kur'an-ı Kerim, bin şehidim, vatanım, Rabbimin katı benim. Paramparça olsam da biriliğim, dirilik benim, la ilahe illallah, ebedi ferman benim. Delilim, sığınağım, eşsiz Kur'an-ı Kerim, bin şehidim, vatanım, Rabbimin katı benim. Bin şehidim, dirildim topraklarda, sularda, bin din olmuş her zerrem, hakkı hep haykırmakta. Topraklarda, sularda, bin bin olmuş her zerrem, hakkı hep haykırmakta. Cezbedeyim şu ruhum, raks eder hak huzurda, bin kez ölsem de derim, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Mahşerde dirilirim, selametle söylerim, la ilahe illallah. Huzuruna gelmektir benim bütün gayretim, şehadet makamına inşallah ben ererim. Zerre zerre yok olup mahşerde dirilirim, selametle söylerim, la ilahe illallah. Huzuruna gelmektir benim bütün gayretim, şehadet makamına inşallah ben ererim. Bin şehidim, dirildim topraklarda, sularda, bin din olmuş her zerrem, hakkı hep haykırmakta. Cezbedeyim şu ruhum, raks eder hak huzurda, bin kez ölsem de derim, şehidim, dirildim topraklarda, sularda,